kciukiem do drzwi. Słabe to możliwość włamania. Stosuj trzy proste zasady. Pierwsza, długie hasła, minimum 14 dużych i małych znaków. Może być zdanie. Druga, różne hasła do różnych usług. Trzecia, włącz weryfikację dwuetapową. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 28 dzień lipca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Wicepremier i szef partii rządzącej Jarosław Kaczyński w rozmowie z polskim radnym odniósł się do kwestii ukraińskiego zboża. Jak mówił, jego tranzyt do krajów trzecich będzie możliwy. Jutro rusza 80. Tour de Pologne. Za chwilę przeniesiemy się do Poznania, gdzie oficjalnie zaprezentowały się grupy startujące w wyścigu. Włosi wciąż zmagają się z falą pożarów. W tym roku spłonęło już ponad 50 tysięcy hektarów lasów. Wicepremier Jarosław Kaczyński liczy na to, że po zakończeniu wojny za naszą wschodnią granicą w traktacie określającym stosunki polsko-ukraińskie znajdą się zagadnienia dotyczące obrony interesów polskiego rolnictwa. Podkreślił, że nasz wschodni partner ma ogromne możliwości, jeśli chodzi o produkcję rolną. Szef partii rządzącej mówił na antenie Polskiego Radia 24, że po zakończeniu wojny należy określić warunki współpracy Polski i Ukrainy w obszarze rolnictwa. Nawet jeżeli zakończy się wojna, zwycięstwo Ukrainy, tego sobie naprawdę bardzo życzymy i wszystko robimy, żeby tak było. I wtedy będziemy układali stosunki polsko-ukraińskie, to w traktacie, mam nadzieję, kiedyś będziemy mieli z Ukrainą, ale to już po wojnie, no będą jednak obronione interesy naszego rolnictwa. Bo my w konkurencji bezpośredniej z krajem, który ma ogromne obszary czarnoziemu i strukturę rolnictwa zupełnie inną niż nasza, pod wieloma względami efektywniejszą, po prostu nie mamy żadnych szans. Wicepremier, odnosząc się do obecnego importu ukraińskiego zboża, zapewnił, że jego tranzyt przez Polskę do krajów trzecich będzie możliwy. W Muzeum Pawiak oddano hołd ofiarom likwidacji niemieckiego więzienia. Uroczystość odbyła się na dwa dni przed 79. rocznicą wysłania do niemieckich obozów koncentracyjnych mężczyzn i kobiet więzionych na Pawiaku. Relacja Witolda Banacha. 30 lipca 1944 roku rozpoczął się najtragiczniejszy czas dla ostatnich więźniów Pawiaka, przypominała dyrektorka Muzeum Więzienia Joanna Gierczyńska. Kilkaset osób stracono w kolejnych egzekucjach, a niemal 2000 wywieziono do obozów, mężczyzn do Gross-Rosen, kobiety do Ravensbrück. Były więzień Pawiaka i niemieckich obozów koncentracyjnych Stanisław Zalewski podkreślał, że Pawiak był miejscem, gdzie rozpoczynała się tragiczna droga polskich patriotów. Człowiek, którego wtrącono za mury Pawiaka, wiedział, że wchodzi w cień śmierci. Więzienie śledcze Pawiak było ostatnim szansem dla żołnierza podziemia. Ostatni więźniowie Pawiaka zostali zamordowani 18 sierpnia 1944 roku. Trzy dni później Niemcy wysadzili gmach więzienia. Witold Banach, Polskie Radio. Już jutro rusza 80. Tour de Pologne. Dziś w Poznaniu oficjalnie zaprezentowały się grupy, które ruszą na trasę naszego narodowego wyścigu kolarskiego. Na miejscu był Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej Trójki. Erku, kogo można uznać za faworytów do zwycięstwa? Na starcie tej jubileuszowej 80. edycji Tour de Pologne aż roi się od gwiazd wielkich nazwisk światowego peletonu, jakże głodnych zwycięstwa. Kibice jednak marzą o wspaniałym pojedynku Michała Kwiatkowskiego z Rafałem Majką, którzy dopiero co wrócili z Tour de France. Kwiato wygrał jeden z etapów wielkiej pętli. Rafał też pokazał, jak mawiają kolarze, mocną nogę, co daje mu szansę na zwycięstwo na jednym z górskich etapów. Zresztą sam nie ukrywa, że liczy na te typowo polskie podjazdy. Najmniej jakby było więcej gór, dla mnie było jeszcze lepiej, także jak najwięcej, żeby było. A pierwszy etap górski już w niedzielę. Będzie to podjazd pod Orlinek w Karpaczu, poprawka w poniedziałek, ale na tegorocznej trasie nie zabraknie sprintów, takiego jak choćby ten jutrzejszy w Poznaniu, i jazdy na czas, która w czwartek w Katowicach szykuje się wspaniały wyścig. Z Poznania Dariusz Urbanowicz. Dodajmy, że słuchacze Polskiego Radia będą mogli na bieżąco śledzić zmagania zawodników. Jedyny radiowy patron medialnej imprezy zaprasza na relacje na żywo, plenerowe audycje specjalne i codzienne transmisje z poszczególnych etapów. We Włoszech w tym roku spłonęło około 53 tysięcy hektarów lasów. Dane na podstawie zdjęć satelitarnych Europejskiej Informacji Pożarowej opublikowało w wydanym dziś raporcie Stowarzyszenie Ekologiczne. Jak wyliczono w raporcie, 53 tysiące hektarów to powierzchnia wielkości regionu Molise nad Adriatykiem i całej aglomeracji rzymskiej. To obszar 75 tysięcy boisk piłkarskich. Aż 60% szkód powstało w tym tygodniu w ciągu zaledwie 3 dni, od wtorku do czwartku, w przytłaczającej większości na Sycylii. Przy czym rzeczywiste szkody są większe, bo system satelitarny Europejskiej Informacji Pożarowej bierze pod uwagę jedynie pożary na powierzchni przekraczającej 30 hektarów. Stowarzyszenie w raporcie podkreśla, że większość pożarów zostało wznieconych celowo. W ubiegłym roku piromani wywołali we Włoszech ponad 5 tysięcy pożarów, głównie na południu, na Sycylii i w Kalabrii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, niemal w całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu oraz burze. Najsilniejsze będą na zachodzie i północnym zachodzie, przeważnie od 24 do 27 stopni. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Mam na imię Anna, jestem lekarką. W życiu cenię czas oraz szybkie i sprawne dotarcie do celu. Podobnie w procesie leczenia czas odgrywa ogromną rolę. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej daje mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Dzięki funduszom europejskim dokumentację medyczną mam zawsze pod ręką. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki oraz Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku zapraszają na Podlaską Oktawę Kultur. Od 28 do 30 lipca koncerty na białostockim rynku Kościuszki. Wystąpią gwiazdy muzyki tradycyjnej i folkowej, m.in. Golec Orkiestra, NA Fanfara Station, Auli, Kurpie Zielone i Mokumba z Zimbabwe. Szczegóły na www.pikpodlaskie.pl. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. To jest 69. notowanie listy przebojów Trójki. Za nami pierwsza godzina tego zestawienia. To szybciutko podsumujmy. Na miejscu 30. Big Day, Kocham Cię kolejny rok. Na 29. Brodka, Jezioro Szczęścia. Na 28. Lenny Kravitz, How Long Have You Been Blind. Na 27. Goja, Zgaś papierosa i odejdź. Sanach, Dawid Podsiadło, Ostatnia nadzieja, to miejsce 26. Na 25. Daria ze Śląska, Falstart albo Foul. Na 24. Nirvana, Something in the Way. Michael Patrick Kelly, OKO, to 23. miejsce. Na 22. Kolejny What About the Pain i na 21. Tilaf, Kasia Sienkiewicz i Pochodnia. W związku z tym, że idą zmiany od 70. notowania listy przebojów Trójki, gdyby utrzymała się ta kolejność, którą właśnie mamy w 69. notowaniu listy, no to tych piosenek byśmy już za tydzień nie usłyszeli, bo za tydzień ograniczymy listę do 20 miejsc w tym regularnym zestawieniu, ale za to będzie aż 13 propozycji. Wszystko zmienia się dziś od godziny 22. Głosują Państwo tak jak do tej pory na 5 swoich ulubionych piosenek, a te wszystkie zmiany wejdą w życie od 70. notowania, czyli za tydzień. Przed nami 20. 69. wydania listy, ale zanim to jeszcze druga propozycja. Ewelina Ross na parę dni. Top, zakręcę włos, stawiam pewny krok w twoją stronę, bo czuję, że to z tobą chcę. chcę dać się nieść romantycznym deal oferuję i namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, skoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, skoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Na bok rzuć stres, Malibu lej. To łatwy test. Obiecuję, że zdamy go na pięć. Słoneczny miks najlepszych chwil na parę dni. Kalifornia Dream. Wsiądź wygodnie i namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Ewelina Ross, to jest druga propozycja 69. wydania Listy Przebojów Trójki. Ciekawy jestem, czy spodoba się Państwu na tyle, żeby znaleźć się w 70. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Po 22. będą Państwo mogli już głosować na swoich faworytów. A w ten weekend, a dokładnie w niedzielę i w poniedziałek, dwa koncerty w Chorzowie grupy Rammstein. Ciekawy, czy Państwo się wybierają. Podejrzewam, że niektórzy z Państwa na pewno. Pewnie zabrzmi tam również Adieu. Rammstein to jest miejsce 269 wydania listy. Den Weg musst du allein. Zimmer bei uns sein. Adieu, goodbye, auf Wiedersehen. Den letzten Weg musst du alleine gehen. Ein letztes Lied, ein letzter Kuss, kein Wunder wird geschehen. Trzy miejsca do góry to miejsce 20. Rammstein i Adieu w 69. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Dziś mamy 28 lipca i to jest piąta rocznica śmierci Kory, więc państwo dzwonią pod 227 trójek i Korę wspominają. W Domu Kultury Kolejarza był właśnie występ nieznanego zespołu. To był Mana. Pamiętam tą dziewczynę. Wychudzona, chudziutka, krótko ostrzyżone włosy, w podartych rajtuzach. Biegała, po prostu szalała po scenie z jednego kąta do drugiego, wyładowując swoją pełną energię. Potem po wielu, wielu latach, kiedy już zespół był znany, czekałam w długiej kolejce po to, żeby zdobyć autograf Kory i zdobyłam na plakacie oraz na pocztówce. No, autograf Kory. Fantastyczna pamiątka. Jeżeli państwo mają swoje wspomnienia związane z artystką, proszę dać nam znać 22 i 7 trójek. Na miejscu 19 mamy Sosnowskiego i utwór Pył. Nadal tu stoimy, wiem, że zostanie tylko pył. Kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic? Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach. Zanim słońce zgaśnie, zmieni się w błękitny dym. Ja jako wierny fan chciałem się dostać po koncercie za kulisy po autograf, ale to było niemożliwe. Ale czekałem do końca, jak to wytrwały fan, podczas odjazdu Kory i zespołu, reszty w padającym deszczu podszedłem do samochodu. Samochód dzwonił, Kora siedziała na miejscu pasażera, przyłożyła dłoń do szyby. Ja przyłożyłem z drugiej strony z zewnątrz do jej dłoni, dzieliła nas tylko szyba. To było najfajniejsze spotkanie z Korą. Niby taki niewielki gest, a jak wywarł dużo w Państwa pamięci, prawda? 5 lat temu odeszła Kora, dziś ją wspólnie wspominamy. Jeżeli mają Państwo swoje wspomnienia z artystką, proszę zadzwonić 22 i 7 trójek. Na miejscu 18.69. wydania listy jest opolski debiutant Jan Majewski z utworem Właściwie mi dobrze. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz? Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to pić. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. To wszystko. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Właściwie mi dobrze zaśpiewał Jan Majewski na 18. miejscu 69. wydania listy przebojów trójki, za tydzień 70. A skoro 70. okrągłe, to zmiany, zresztą zmiany, o które Państwo też prosili, które sugerowali, więc proszę bardzo, już za tydzień w notowaniu będzie 20 piosenek, więc dużo trudniej będzie wejść do zestawienia, trzeba będzie zdobyć dużo więcej Państwa głosów. Ale jeśli chodzi o Państwa głosowanie, za wiele się nie zmieni. Po 22. głosują Państwo na 5 swoich ulubionych piosenek, 5 swoich ulubionych faworytów. My Państwa głosy podliczymy i za tydzień w piątek od miejsca 21 do miejsca 30 piosenki, które uzbierają najmniej głosów, po prostu z zestawienia wylecą, no bo teraz mamy 30 piosenek w zestawieniu, ale za to będzie aż 13 propozycji, więc te wszystkie zmiany będą mogli Państwo usłyszeć już za tydzień w 70. wydaniu listy przebojów trójki. Na miejscu 17 tym razem jest Sabaton i The Unkillable Soldier. fighting that never stops. In a Rustam Rave Passchendaele, ignoring his wounds, he prevails. Save the day, he'll never stray. Facing the foes that are coming his way. Come his way, he'll never stray. Saving the day. At the edge of madness, in a time of sadness, an immortal soldier finds his goal. Sabaton, Unkillable Soldier, jedno miejsce niżej niż przed tygodniem, miejsce 17 w 69 wydaniu Listy Przebojów Trójki. 5 lat temu pożegnaliśmy Korę, państwo dziś wspólnie z nami ją wspominają. Był taki koncert muzyki młodej generacji, to był 80 rok. Wtedy była... No i zbieg okoliczności był taki, że obok Kory Jackowskiego, oczywiście pana i całej ekipy z Manamu, siedziałem na ławce w amfiteatrze w Jarocinie. No i żeśmy szaleli po prostu. Nie tylko tyle, że Kora śpiewała, to też szalała ze mną na ławce obok. Być na jednym koncercie w roli widza obok Kory, o, to fantastyczne wspomnienia. 2-2 i 7 trójek. Jak państwo Korę wspominają, proszę dać nam znać. Miejsce 16, 69 wydania listy to Weronika Borowiec. Jutro może nie być niczego. Znikam do ciebie wtedy. Weronika Borowiec przed tygodniem była na miejscu 11, jutro może nie być niczego w 69. wydaniu listy. Na miejscu 16. Państwo dzisiaj dzwonią i wspominają Korę, bo dziś mija 5. rocznica jej śmierci. Czy zespół Manam może nadawać się na dyskotekę? Okazuje się, że może. Ze 30 lat temu prowadziliśmy taką dyskotekę, to się wtedy nazywało dla dzieci kolonijnych i byliśmy pod wpływem muzyki Kory i przeważnie puszczaliśmy utwory Kory, ale powiem, że dzieci też się doskonale bawiły i bardzo mile wspominam ten czas. Na kolonii życie płynie. 227 trójek. Jak państwo wspominają Korę? Dzisiaj mamy 5. rocznicę jej śmierci. Czekamy na państwa telefony. 227 trójek. 69. wydanie listy przebojów trójki. Właśnie mijamy półmetek. Na miejscu 15. Daria Zawiałow, Fifi Hollywood. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, jak chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból. Zdeszą się przed oczami już nowy sen. właśnie minęliśmy półmetek 69. wydania listy. To jest miejsce 15. Daria Zawiałow, Fifi Hollywood. Za tydzień notowanie 70., które przyniesie zmiany. Wiadomo, wakacje to jest już tak symbolicznie czas remontów, więc my też postanowiliśmy trochę wyremontować listę. Co się na pewno nie zmieni? No na pewno nie zmieni się to, że lista będzie w piątki od godziny 19 przez 3 godziny. To się nie zmieni. Nie zmieni się to, że będą Państwo głosować na stronie lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji i że będą Państwo głosować na 5 swoich ulubionych piosenek. To się też na pewno nie zmieni. Co się zmieni? No zmieni się to, że lista będzie składać się z 20 piosenek w zestawieniu, a nie 30, tak jak teraz, ale będzie aż 13 propozycji. Te propozycje to będzie tak zwana szczęśliwa trzynastka i te propozycje będą miały trochę więcej czasu na to, żeby znaleźć Państwa przychylność, bo miesiąc piosenki będą trwały w szczęśliwej trzynastce. Jeśli przez miesiąc nie uda im się wejść do notowania, no to wtedy już bezpowrotnie je pożegnamy. Od 22 zachęcam do głosowania i układania 70. wydania listy przebojów trójki. Tym razem czas miejsce posłuchać miejsca 14. Tu jest duet Pet Shop Boys i utwór The Lost Room. Thank you. Pet Shop Boys, The Lost Room z 16 na miejsce 14. To jest 69. wydanie Listy Przebojów Trójki, w którym, bo to dziś jest 5. rocznica śmierci, wspominamy Korę. W latach 80. byłem mieszkańcem internatu w Kluczborku i był tam chłopaczek, który miał właśnie pseudonim Manam. Był punkowcem i grał piękne utwory na perkusji. Jak słyszę utwory właśnie Manamu, zawsze mi się przypomina ten chłopaczek na perkusji i jego utwory. 2, 2 i 7 trójek. Jeżeli mają Państwo swoje wspomnienia związane z Korą, to czekamy na Państwa telefony. Proszę dzwonić. Miejsce 13 tego wydania listy to Greta Van Fleet, Meeting the Master. z 9 przed tygodniem na 13 w 69 wydaniu listy przebojów Trójki Greta Van Fleet. Meeting the Master. Dziś mija 5 lat od śmierci Kory. Obiecałem Państwu powiedzieć o swoich dwóch wspomnieniach związanych właśnie z nią. Pierwsze, to już opowiadałem, lata 90. byłem na koncercie, no jakoś taki młody licealista we Wrocławiu w wytwórni filmów fabularnych odbywał się ten koncert. Pamiętam go do dziś. A drugie, wtedy jeszcze w 90. latach nie mogłem nawet marzyć o tym, że będę miał wielką przyjemność i zaszczyt usiąść z Korą twarzą w twarz w studiu radiowym. Na początku 2000 lat, jako taki jeszcze roczkujący, początkujący radiowiec, zostałem trochę zaskoczony faktem, że moim gościem w studiu na krótką rozmowę będzie właśnie Kora. Kora będzie moim gościem. Ona, fantastyczna, niezapomniana artystka i ja, taki dopiero świeżak, nieopierzony. Chyba udzieliła mi się trochę ta atmosfera. Byłem przerażony, żeby nie powiedzieć przestraszony, i Kora chyba to dostrzegła, bo weszła do studia, popatrzyła na mnie i powiedziała z uśmiechem: nie martw się, wszystko będzie dobrze. I rzeczywiście tak właśnie było. Pamiętam to doskonale do dziś. Miałem okazję porozmawiać w studiu radiowym z Korą. A Państwo jak wspominają tę artystkę? W październiku roku 1978 ja byłem organizatorem i producentem pierwszych w historii nagrań zespołu Manam. To było w Polskim Radiu we Wrocławiu i wtedy Manam to było trio. To było Kora, Marek Jackowski i John Porter. I nagraliśmy 4 piosenki. 2 śpiewał John po angielsku, jedna z nich nazywała się I'm a Singer, a 2 śpiewała Kora i to jedną z nich był Boskie Buenos. No tak, każdy kiedyś zaczynał Manam też. Jak Państwo wspominają Korę? Jeżeli są jakieś sentymentalne wspomnienia Państwa, to proszę dać nam znać. 2-2 i 7 trójek. Słuchają Państwo 69. wydania listy przebojów Trójki na miejscu 12 bez zmian. Tak jak tydzień temu Metallica, Lux Eterna. na miejscu 12 bez zmian, tak jak tydzień temu Metallica, Lux Eterna. To jest 69. wydanie listy przebojów trójki, 70. przyniesie zmiany. No, powiedzmy, że takie wakacyjne remonty nam się szykują. Będzie 20 piosenek, w zestawieniu będzie 13 propozycji, ale państwo głosują tak jak do tej pory na lptpolskieradio.pl i za pomocą naszej aplikacji. Już dziś od 22 mogą państwo decydować o kształcie kolejnego wydania listy przebojów trójki. Czy w czasie wakacyjnych wojaży byli państwo w Amsterdamie? Jeżeli nie, to Anita Lipnicka państwa teraz tam zabierze. To jest miejsce 11 69 wydania listy. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No.